حاجت روا مشکل کشا او د دینه ډېر غټه برایانې چې دینه په ملک کې په معاشره کې غوړيږي نن سبا چې دا ایډز بیماری کوم خلک یادې کنه نو دا هغه دا طبي ماهرین چې دینه دا هغه یو وجه دا ذکر کوي دا بدکرداري دا هغه وجه ذکر کوي یو نو معاشره کې دینه دومره زیات چې دینه مهلک اثرات خوري نو الله تبارک وتعالى سزا آزاد پرې خدا چې په کومه سزای سزا کوي نو باغې سزا کوي او دا کم نه کم سزا ده چې هروټ یو وځاو الکاو ته په چپلو په سپلو په هداغه ولې په سپېړو په سګونو باندې یو او دا تانی ور پورې واغوي تو کانی به تو گئی دا کار کړه ده فازوهما الله وای فاین تابا کشری تو باو یستا دی دوالو واسلحا او ٹھیکے گا اخفل عمل چیجی بس بیار بس آئین در پارنا نو فارضو آنوما نو بیا مخواڑوی دینا بس بیا تن لرشی بیا پی غم غرز مکوی ان اللہ یکنن اللہ تعالی کان دیتا ہوا بر رحیما توبہ قبل ان کے او رحم کا ان کے یکنن بے شکا او زمونگا خلق کہ اللہ ماب کی ندائی جنہ ماب کہی گیا ماب کہیے کم زائے ماب کہی اگر غریب توبہ اس تھی اب یاو پو جماعت کے امامی حدیب اللہ بیاد پاندو سکالو خبر رایا دی ماب کہیے نبی علیہ السلام وی اتائبو من اظم بکم اللہ اظم بلو دو گناہ نا توبہ اس تن کے دا سیدھا لکا چی گناہ ہی نہیں کرے اگر وی ماجی توبہ اس تھی دیو یا خطا اللہ ماب کرے گا نا ما خو نہیں ماب کرے اللہ ماب کی خودے نا ماب کرے یس کریا ان الله یکنن الله تعالی کان دیتا و بر رحیما توبہ قبل ان کے او رحم کا ان کے یو بلا خبر واوری یو حدیث دی نبی علیہ السلام کی راضی چو سڑے واغی او گناہ کوا او بیائی دی توبہ استوا او بل کا صلح کے دو اغلے پا اغا پری خود شوی گناہ بانی پی غور وار کا نو دا انسان دا پی غور ورکون کې چې دی دیو الله تبارک وتعالى الامړی چې په دغه ګناه کې ملوث شي چې دا ګناه کې دی سونه د ملوث شي تر هغه ولا مرګ نه راولي دی کې به ملوث کوي دا دې د بار چې الله تعالی معاف کړه نه دی ولې نه معاف کړي نه دی وای نه ما کاته چې غلانه دې معاف کړه مونږه اصل کاله الو اصل کاله بیا روستو نسل تم پریدو جدا ان اللہ یکننا اللہ تعالی کان تواب الرحیم آدے توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے تا توبہ کل اصر فکار سولی دا مرگ آثار ندی شروع شوی چا سولی دا مرگ آثار ندی شروع شوی آن چا دا مرگ آثار شروع شوی نباز بیا توبہ نکب دی نغینا مخ کے مخ دی تا بیمار بروتے او بیماری د مرګ نه ده خو دا پته وچاته نه لګي چې دی کمی بیماری نه مړي خو لکه ظاهري داسې نه ده چې رګینې خلک وي پلانې ښه نه دی ښه نه دی سوال دا دی بس مړېږي داسې حال کې داسې نه الله وایي انما التوبه علی الله خبره دا ده قبولتیا د توبې په الله باندې للذین دپاره دا کسانو ده خانو وای تر سو پورې چې دی ردی ګناره توبه نو باسي نو پوه شي چې دی جهالت نکار دی نکار دی جهالت کوي دا دی جهالت کار کوي ذهن کې ناراضي چې په دې باندې الله مارونی وي سزا ورکړي ثم یتوبو نا بیا توبه او باسي من قریب زر ناز تو مسله بیان شو او هو ها دومره ګناه دی باس بیا ونه زر توبه او باسي دا نه جوړ دی ګیرا یو ځل بل داسې به یو ځل بیا غلا کوم یو غلا کوم نو بیا یو سیګریټ کم ډاکه بیا بنس کوم یو بوتل کم نو بیا بنس کوم نه نه نه دا بیا ته چې دا یو نو بیا و یاره و سړیا بیا به چې کله دا ملګری ما پرې نه ورګلونه دا خو لزوانی نه کنه نه دا واره ډېلې توبې لور کوله دا نه بلکه زین دلال باز جی زما توبه ثم یتوبون من قریبن بیا توبه باسی زر فاولائک یتوب الله علیهم نو دا کسان راو بگردی اللہ پا رحمت خل سرا پا دیبانی وکان اللہ علیمن او دی اللہ پویا دیوی منا توبیو باید سپتا لگی اللہ ویزا پویا ما دی پتا رکنن ہاں دا تو با خبری گی چی سوک توبی کبلولو علی ویابی خبر دی کنن چی دا توبا سنگا ہویستا ان اللہ وکان اللہ او دی اللہ تعالی علیمن پویا حکیما او حکمت والا دیر دیر حکمت بادشاہ دی یکینا خبره دو گناہ سره توبه خبره ای خدا کدا ویلی چا گناہ وک نو یا ویلاجی چې جانم د بیلغه د پاره بیا هم کدا ویلی وی الله وینا چې گناہ نه کیده توبه دی را توبه صلاح دا سیده چې لګه بس گناہ نه وکړي ایندر گای مادر گای نو می دی نس سو بار اگر توبه شکستی باز آ الله وی زما در زما درگا دا د مایوسی ادنا امیدی نده سل در دن غلطیو شو الله وی بیا ما تا رجوع شو ما تا توبه و باسا چه تالا سجل کل چه یا اللہ توبه نو الله وی بس ما دل توبه کبول کنه را اخلاص دارا الله دی مونگ لطوفیق را کی چه مونگ تا احساسو شی دو گناه دا محلک و اثاراتو او الله دی مونگ لداغینا تا اخلاص دا توبه توفیق را کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة أو نشتري قبول تياد توبة للذين دفار دعا كسانو يعملون السيئات چکوی عملنا ناکارا حتی تردی پوری اذا حضرا کلچی حاضرشی احدهم الموتو یوتن ستاسو تا علامات دمرگ قال اوید انی توبت الانا یقیننا ز توبه و باسما اوس وللذین اونا دها کسانو یموتونا چمریا وی وهم کفار او داس حال کی چویا وی کافران اولائکا دعا کسان اعتدنا لهم تیار کرده مونگا دیلرا عذابا علیما عذاب درناک یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو لا يحل لكم ندی روا دپار ساسو انتر سنسا دا چی میراث کے واخلی خزے کرا پا زبردستی سرا ولا تعدلوهن او ما تنگوی اغیل تذهبو دیتا پارا چو واخلی داسو لتذهبو ببعض ما دیتا پارا چو واخلی اوسی تو بعض آغسنا آتی تموهن چه تاسو ورکڑی دی آغیتا الا ایاتینا مگر دا چه رادلو کی آئی بفاحشت مبینا پا بیائی اخکار سرا وعاشروهن او جوان تی روئی دا آئی سرا بالمعروف پا قانون دو قرآن یا ولا تعدلوهن او ما منکوی آئی لتذابو دا دینا چوسی آئی بباز ما آغ باز آغس آتے تموهن چتاسو ورکڑی دی آغیتا الا ایاتینا مگر دا چه راتلو کی آئی بفاحشت مبینا فبیعی اخکار سرا وعاشروهن اجوان تی روئی داغی سرا بالمعروف فقانون دو قرآن فإن کرهتموهن نکچر خین لگی تاسو تاغی فاسان شاید انت کرو شیئن دا چه خبان لگی تاسو تا یوسیز ویجعل اللہ اگر دول بی اللہ تعالی فی خیرن کسیرا پاغی کی خیر دیر وَإِنْ عَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا او کشری اراده لرئی داسو دی بدلولو زوجنا دیوی بی بی مکان زوجن فزاید بلی بی بی وآتیتم اور کڑی داسو اخداؤنا یو داغیتا کنتوارن دیر مال فلا تأخذوا منه بس ما خلی داغینا شیعہ اسید اتأخذونه آیتاسو اخلی اغیلرا بوتاننا پتو مسرا و اسم مبینا او پا گناخ کارسرا وکیبا تاخذونهو اصرنگی با اخلی تاسو آغیل را وقد افزا او یکینن رسید لیدی بازو کم بازی ساسو الى بازین بازو تا فا اخذنا منکم او غصت داغید تاسونا نساکن غلیزا وادا سخدا ولا تنکیخو او ما پنکاکوئی ما نکاها آباؤکم آج پنکاکڑی وی پلاران استاسو من النسائی دزناناونا الا ما قد سلب مگر آغا چی اکینا نا مخی تیر شوی دی انہو کان فاخشتن یکینانا دا کار دے دو بی حیائی غلطا و مقتا او دو غصید اللہ تعالی و سا سبیلا او دیرا بدلا ردا و مخینو آیتونو کی وہ محکم اللہ تعالی ذکر کر دا آغی احکامونا چی پا آغی بانی اصلاح دا معاشری کی گی او دا احکام اللہ تعالی ذکر کئی شپارسا پا اول ایسا دا سورت نسا کی لکا شپاگم حکم ذکر کر دا تقسیم دا میراسا چو سڑے مل شی او دا غن میراس پا دی شی نو آغا با دا آغا پا میراس خورو کے سنگا ویشل شی نو دا آغی ذکر اللہ تبارک و تعالی ہو که او بیا دا آغی نا بعد اللہ ہو کمو که تلکا حدود اللہ چه دا آغا دا اللہ دا قانون پولی دے دے با خیال ساده ای ورپسی اوم حکم بیان که یو زنانه دا او داغین یو غلط کارو شو نسو پوری چه پاغی بانده شهادتونه ندی پیش شوی او داغی مکمل پیسلا نده شوی نتراغی پوری آغا پا یو کور که بنده و ساده ای یعنی که ده کهی تراغی پوری چه سو بولی قاضی داغی بارا که مکمل فیصلن رو رولی ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا آغا دو کسانو ذکرو که چه آغای سرد دینا چه ناری نوی و غیر فطری عمل دوشی حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دی طرف دا نظر دا رحمت نکی نو دا آغای بارا که اللہ حکمو که فعزو اما چه دیتا تکلیف و رسوی پریشان کئی حکتوبه او یسا نو بیاتی نمخوارا وی بیای مزید دا تنگاولو دا پریشان کلو کوشش مکو وی ذکا چه اللہ تعالی توبه قبلی او رحم کون که ده او دا توبه اللہ دا چا قبلی دا آغا چا چا آغا یو گناه یو غلط کار کئی پا ناپوهی بانده سو پوری چی دا انسان پا غلط و گلی گیاوی نو دا دی دا جهالت مظاهره کئی او دا دی پوهی گی نا او چی کل زین بیدار شی او پویشی نو بیا توبه و باسی اللہ وی جزین دراشی سم یتوبونا من قریبن بیازر توبہ و باسی یعنی دانا چنے دو مرگ انتظار کئی یا دو بڑا والی انتظار کئی جو بڑا کے گمبا نو بیا با توبہ و باسم یا دا چن مرگ دو بنیزے کے گمبا نو بیا با توبہ و باسم ننا دا دے انتظار نکی سم یتوبون من قریب فا اولائی کا یتوب اللہ علیہم چه زر توبہ و باسلان و اللہ و پی نظر در رحمتو کی و اللہ و پا خفل رحمت سرا بدر او گردی و توبہ بولا قبول کی ہاں یو انسان دے و گناہ کئی تر دې پورې چې هغه باندې حالت زنګدن راغی او د ده نظر هغه برک بروک شو حاجب اتتا شوا ازین کار بس کا بیا وې زماره توبه نو داسې وخت کې الله توبه نه قبلای زکا چه مزید ددا بیا سمو کلا چه ده ولاغی نباد بیا گینی گناه نکی او ده با گینی سم عمل کئی دو گناه کولو اموکاتی ام لارلا او ده نیک عمل کولو اموکاتی ام لارلا نو اول ده توبه و بازی نو ست و بازی سره خوش توبه و بازی توبه و ای را کردی دلو تا غلط عمل کو غلط کار کو ده شیطان ده رضا کار کو زین او زلک خبر راغلا شی اللہ می ناراضا کرده نو دا ای خپل ناکار عمل نا سی عمل تراؤ کرده او دا عمل کولو صلاحیت بکی موجود ده نو پدا سی حالاتو که یو سڑه تو باو باسی نو اللہ کبلی خوچی موقع دا مزید عمل دی ختم شوا او بیا دیل کزادو گناه کئی نو کلبا کئی بیا بس دا ورده دا جوان اغا آخری ساونه دی او جوان دا چه ده نو آغی پا غرغره ده دا دین بعد باوی ده کلبیا گناه او کی بس او خو کده گناه کئی نو بلن نورا مکواده نیشته پس که توبه او باسی نو دا سنه او باسی نو اللہ و ای بیائی توبہ نکبلو ما زکا اللہ و ایو علیہ ساتی توبتو للذین او نشترے کبولتیا دی توبی دا پارا دا کسانو لکا اللہ ما کرتبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی و علیہ ساتی توبتو للذین او نشته ده کبولتیا ده توبه ده پارا ده کسانو یا ملون السیئیات چه کوی عملون ناکارا گناه کئی دردیش مرگ والا راغلی پا پستارا ده مرگ بانی بروتی او ده جوان اخیری سلگئی دی او دی بیا پا آغا وقت که توبه و باسی حد دا ترده پوری ازا حضر آهد و ملموتو کل چه راشی او تناد دیتا علامات دا مرگا کالا نو آیده اینی توبت الان یکینا نازا توبه و باسموسا چه سای مرکن ترالی و پا غرغره شو او داغین بعد دی بیا وید توبه و باسم اللہ وی دی وقت که توبه قبوله ندا دا زی وقت که خو پیرغانم توبه استی دن اغا اللہ قبوله کنا لیکن سورت یونس که اللہ را بولده ذکر کئی یو لسم زی پارا نوی نمبر آیا تا نبی نمبر اللہ تعالی چی کلا دو پیرغان ذکر کرده او پیرغان اغا دریاب که پغار که دو بودو بیدو ده نو دا وقت که توبه و باسی اللہ تا وی اللہ تا ماری توبه ای فا اللہ را بولیده تو ای داسی وقت که می توبه و لنه دا قبول کرده لگه صورت یونس که اللہ ذکر که یو گو رہی یو لسم سپارا نبی نمبر ایت نبی و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحر او تیر کرل مونگا بنی اسرائیل د دریابنا فاد باهم فرعون و جنودو نو اولا گید دای پس فرعون او دا لخ کری باینا پا سرکشی دا اللہ دا اللہ نے سرکشی کرده و ذکر دا اللہ تعالی آنکان بندگان غیبت شو دا حق پرس موسیٰ علیہ السلام و دا عمل گری بدی شو وعد و آو پا دشمنی دا بنی اسرائیلو حتی تربی پوری اذا ادرک الغرقو کلچی امندو مندو اغل را دوبیدو کالن ویوی آمن تو ایمان میرالو اللہو لا الہ الا اللذی یکینا شاندہ دے چنشتے دے الہ مگر آغازات آمن تو بی اللذی آغازات مگر آغازات آمنت بی بنو اسرائیل چی ایمان راوڑے ہو پاغ ایمان راوڑے دے پاغ بن اسرائیلو وانا من المسلمین او زی ما دا مسلمانانو نا نو ولی دا ایمان اللہ قبول که دا زنگادان وقت کی ایمان راوڑے دے نو اللہ قبول که فارشتر آلاو دی خلکی والا خط او مندلا وی آل آن اس اس ایمان راڑی دا زی وقت کی خوب خود ایمان راڑی فقد عصیتا او یکینا نانا فرمانی کڑی راتا قبلو بخواد دینا و کنتا من المفسدین اویتا دا پسادیانو نا غٹ پسادی ویوی تو گورا دا موسیٰ علیہ السلام اغا غٹ دشمن فرعون چی دا غد زنکدن وقت نو لوی کلیمی ویلی دا او نبی علیہ السلام وای زما فرعون چه دی هغه د موسی د فرعون نسخ دی کله چې دا هغه د مرگ وخت دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په دې سینه ناست او سټ دی غصې نو ابو جهل څه وای ودا وای اې د ګړو به زو سره اون کې یا کوسه زما د سینې نه زما سیال راولا زما د خاندان سوک راولا ته چې زما سر غسینو دا زما بیزتی دا اوی آکا دا دیوایا چه تا دیدین مخ کی زما سمرا بدشه نو نرمی داغین یو پا لستی وا بدشه تارتاو کم فرعون دیر ساختو نبی علیہ السلام ها فرعون چو اگه دو موسیٰ علیہ السلام دو فرعون نسختو دو موسیٰ علیہ السلام فرعون خود زنگدن وقت که کلمه وی اوی پا آغا ذات می ایمان راڑا چه پا کم ذات بن اسرائیل ایمان راڑا ده او دو نبی علیہ السلام اگه فرعون وی چه نل می ردن نل نمخ که می سمر بدشو نو نل می داغین یو پا لست سوا بدشی دا او وګور اورتا کم یو زیات ساخره دا بوجال په دا دی اوخ کې انسان ایمان راړي الله وای نه مې دې قبول چې دا اوخ کې دی وای ان تو بدل انا یقینا نزا تو به با سموس ها یو سره دی او باغه باندې دا سی حالت نه راغله پدا ودانشته چی یو گینٹا بعد ما تا حٹ اٹی کی گی و زمرم روغ رمت سڑے دے اتو بے ہو یستا چی یا اللہ بیا بنکم بس نبی علیہ السلام وی اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہو دو گناہ نا تو بے استن کے داس سے دے لکی جی داڑو گناہ کڑے نی اللہ سمنا میرا باندے د ګناه د تختینا د عملو تختینا ولا ګناونه روان کی الله دومره مهربان دی او په بنده باندې الله څومره مهربان دی نبی علیہ السلام فرمای جو سره د الله نه فرمانی کوي اچانک فورن زړه دې رالل چې خپل رب می ډیر ناراضه کړه دی او دین بعد به خپل رب نور نه ناراضه کوم زما چه مر خواستم را دی خوچره دی سوری دلان دی راشی نو خبایی ستر استومان ری سرگی پتی شوی او دشو چې کله سترګه وغړې دي نو هغه اسه سره د هغه توخې د سفر مسر ته ولاړ دی. دی به څومره خوشاله شوی دی دومره خوشاله شو. حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په خپل جبه باندې کابورا نغلا نبی اللهم انت عبدی وانا ربک فکار خداو چې دا ویل وی کنه چې اللهم انت ربی وانا عبدک اے الله ته زما رب او زستا بنده یم. نو دا ځای کې جبه خطا شو د ډېر خوشالۍ نه نبی اللهم انت عبدی وانا ربک الله ته می بنده زه جره دی دا ډېر خوشالۍ نه لال پاس دې راځي وادل. نو دا بنده دې خپل اس کو واپس راتلو دومره نه خوشاله شوی څومره چې الله تعالی د خپل هغه بنده په واپس راتلو خوشاليږي چې کوم د الله پر ماتولې نافرمانی کولا اتوبه او یاستو الله ته رجوع شو. دی وی الله تعالی له چې کوم نن کوم پولا پټې گئی ورته په خپل خیر دی کنه دته به خپل خیر دی او د انسان په خپل خیر الله دومره خوشحالي دومره خوشحالي او دې روغ نه مړته بیمار نه وي بیمار دی خود مرګ نه وي ځان کدان نه وي او الله ته توبه او یا صلی صدق دل سره چې الله باس او ګنټه بعد ولا مرګ راغې دغه توبه قبول را. حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ناس تے یو ہندو را لے وی حضرت شاہ سے خوب میولی دا خوب کے ماں تا سوکوائی یا ایتو ان نفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. ماں تا سوک دا وی پوې دې بنه جلاسي شاسه وتوي پرشتہ دا تا ته وي ایمان راړه مسلمان شاوې ښا وزیر اعظم لال ویلامبل شاسه بل راغې وی شاسه ما ته کلیم وای هغه ته وای اشهد الله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ادین اباد به نور خبره کو تابانی سفر شو سدل کول پکار دی سنی دی کول پکار شاہ سیب ناس تی دا واقعی دی نحلس و بجور دا سار مازیگر شاہ سیب جماعت کے ناس تی یو تند راغی بی شاہ سیب سار چی آغا کم اندو مسلمان شوی ہو آغا نو مسلم چی دی آغا تا مرگ راغی و بات شوی دی آغا اسی جنازہ دراشی جنازہ ہو گئی دیتا ہوئی کنا نبی علیہ السلام فرمائی بعض اوقات یو انسان دی جہنمیان و اعمال کئی تر دے چه دی دو او دی دوزاق میانس کی یو لاس پاسلہ پادشی یک دم زرم مازغو کے راشی چه نور بستی اللہ نور با اللہ تا دن آراستیا کرنے لکم دی اللہ تا توبہ و باسی او چه مرگ و دراشی نو اللہ جنت تبوزی اگر دا سی کنا اگر دا سی قال اني توبت الان دا فغرو غرمټو کنه چې ځان کدن حالتي بیا نه قال او ايدين اني توبت الان یقینا ذا توبه واسموس وللذين اونادا کسانو يموتون جمريغي مرګ ول راضي وهم کفار او حال لاده چه اغای کافرانی دو کفر حالت که بی مرگ و لرازی او دی بیا توبه و باسی اللہ و ایدانه دا کبولا پھر اون کافر ہوگا نا دا مرگ وقت که توبه استه بیا اللہ کبولا که نا نا نا اولائی که دا کسان سرد توبه استو اعتدنا لهم تیار کرده مونگا دا پاراد دای غذابا علیما عذاب درناک درناک عذاب اللہ ترک اللہ جی دمو سال ورپسې اتم حکم ذکر کړي. عربو کې چې کوم ظالمانه نظامو د بربریت تشدد او د ظلم چې کله با یو انسان مړ شو کونډه به پاتې شو هغه به د مال دولت مالک وا باغی مال دولت د قبضې اچولو لپاره هغه سره به په زبردستۍ نکاح وکړ چې اسنا چې دا زیو ځان سره مال وسی انو کوم شوم سره به ولا نکاح وتاړو کلی ونی سره و چې دا مال کور کې پادیش نو ظلم دی کنه. یو جنای دا هغه نه بالغ دا او دا هغه ولی دا هغه نکاح وتاړو نو هغه چون کې دا هغه بو مکمل اختیارمن دا هغه ولی دی نو هغه نکاح هغه په هر صورت کیږي. خو کولی زیاده کړی ظلم کړی او په غلط ځای کې دا غي نکاح تړلې بیا بل هغه نه پوس کړي او بالغ زنانه جنۍ شي دا د هغه رضا شامل ده که هغه ناراضه ای او ته ول نکاح تړې نو هغه نکاح باندې کیږي هغه نکاح باندې کیږي. یو خبره خدا دا هغه خاموشي اختیار کړه یا رضامندیانو بیا ټیک دی خاموشي اختیار کړه نو هغه هم در رضا یو پیغام دی. خو زنانه دا پاره دا حکم دی چې کله آغا نکاح کوي په یو ځای کې نو شریعت باغی دا پابندی خدا چې هغه د خپل خاندان لاج چې دنو سادی داغه پوزه باندې پرې کوي. او کچری دا ځای کې آغا نکاح کوي چې په هغه باندې داغه د آغا خاندان پوزه پرې کوي نبیا د خاندان مشران د دې خبرې اختیار لري چې هغه دې حرکت نه منه کی ځکه دې در دو خاندانونو میاس کې تصل را دي. شریعت دومره مزیدار قانون دی دومره چې په معاشره کې مکمل بیلنس او توازن قائم ساتل غواړي. هر هغه شی چې د هغه نه معاشره کې پیکاتو پیدا کیږي او د معاشره طبیعت به پیکاکیږي شریعت هغه چې کمندنو د هغه نوټه سخلی چې دا کار باندې کیږي داسې اوس موږ شریعت نه څه خبر یو. اوس یره د ان جی اوز علاوه چې موږ حقوق نسوان حقوق نسوان تا دا پده نشته وای سمال چې زنانه خلکو انسان د سره نه ګڼه په هغه ټیم کې چې دینو اسلام راغله دی او د زنانه د حقوقو په هر پهلو په هر اړخ باندې چې کمونو تحفظ کړل شریعت راغې چې دا د چاوي. حضرت شیخ القران رحمت الله علیه بوي په میراث کې مال تقسیمېږي خو نه تقسیمېږي خدای ستاسو میراث مال نه دی چې هغه تاسو چې کمونو پیسې کې اخلي هغه انسان دی تاسو مال نه دی. نو الله رب العزت دا حکم ذکر کوي اتم حکم یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لا یحلو لکم روان دی تاسو لرا انتر سن نسا دا چی میراس که واخلی خزی کرا پا زور سرا دین منع کرلا ما دیر روزینو که دا کیسو نولی دن ما شم سرا ولی نکاو تڑی چې په هغه خانه هغه کور کې وته بالغ نه ملاويږي نه بالغ تر و نکاح تړي چې دا بهر اونځي یا ولدای سړي در نکاح تړي چې هغه خپل خپل نه شي سنبالولې لاړی بهږي نو ظلم دی کنه. الله وی خبردار دا کارونه کوي دا کارونه کوي لا یحل لکم ان ترسن النساء کرها ندی روا دارلا چه زبردستی بانی خدم تاسو پا خپل میراس که والی ولا تعدلون او ما منکوی ما تنگوی غیلر لتدابو ببعض ما تیتمون ده دینا جوسی غی بعضی آغسا چه تاسو ورکڑی آئیتا تاسو ورکڑی دی مهر که آئیتا ملو شوی دی په میراث کې هغه د پادشي وي دي ناغه ممنه کوي دې نه چې هغه اوس یو تنگوي ما چې هغه یې راځي ټیګ ته تنگا کړه او دې هاته لري غریب او رسوله چې بل د مال زمان اولي بس ما پرې اجازه زمخه دا او تا زیاتې وګغانا یو د هغه غریب ځان خلاص یې وسکنه دا کار باندې کې دا یادو ساده دا کارونه کې اها کچری اغه د شریعت په بلوغ په کې خوده او د الله د قانون خیال او نه ساته او د دوالو طرفو د خاندانونو پوزه پرې کوله نو بیا د سزا په تور باندې تاسو چې کم دینو اغه له د مالی سزا ورکول شي بیا خود دین علاوه نه چې اصل بیسا الله رب العزت وی الا یاتینا مگر دا کار اتلو کی آغی بی فاقشت مبینا و بی حیئی اخکار سر اخکار غلط کار دا سکی ما شر اخرابی پی شروک للا نو بیا چی دنو آغا حق دا دی نلری بس بیا که چر اغیت دای سزا ورکی گی بیا چیک دی نور آغا کون دادا ندی ویداس پی روان ندی دو وجه نزمونگ زوی مرش ازمنګ ارور د دې سپیرې د وجه مرشنو الله وی خبردار دا کارونه کوي چې تا دې سپیرا غنۍ او کور کې ودا په ډېر بد نظر باندې ګوري او سلوک سره غلط کوي ته پښتنو معاشره ده وی ها ته پښتنو د معاشره خبره کوي یتي قریش اور دې پښتنو د خوونه خصلتونه یو بل تنیز دین دې ودا سي دین دې ودا نو الله وی واشرون بالمعروف کا په دا قرانای کې د کنتون کوي او جوان دی رہی او جوان وسره د الله د قانون مطابق دی روي واشرون او جوان دی روي دا سره بالمعروف په قانون د قران باندې فاین کرهتم لا دی ویر پسترګم خان لګیخه زګه چې دا رااله نو بس مونږه د ګل په شان ځوان چې د ناغه خار ول الله ها دا سپیره خزره نو الله وايي باین کرے تم الله کچری خین لګی تاسو دا غي فغسان تکرو شیان نو شاید چې خوان لګی تاسو دا یو شی خو دا هغه ستاب دی کور کې دا الله د قانون مطابق په جوان ته رولو کې ستاره لوی خیر دی چې ستا عزت باغی باندې بچته ستا شاملاو پګړی باغی باندې اوچته دا او کشرینا تنگوي اسنا چاغه یو غیر شرعي حرکتو کی نو بیا ورته ټول نقصان شي نو دا هغه د جذباتو د احساساتو خیال وساتي او داغی چې کم انسانی حقوق دی اغذائی کې داغی با خیال ساتی قدر بے کے فاسان تکرہو شیعن نو شاید چی خوان لگی تاسو تایو سید و یجعل اللہ فی خیرن کسیرا اگر دول باوی اللہ فاغی کے دیر خیر چی خدمت کوئی او خیال ساتی نو اللہ با اجر در کئی جولای کې ولې ډېر لوی خیر پریوزي ډېر لوی خیر یا غیله والا اولاد داسې ورکړي چې دا غینه به تاسو ډېر غټه फायदा ورسي دا اولاد نه ډېر फायदा برته ورسي الله په وجه کنه مونږ نه پويګو والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پويګي او تاسو غو نه پويګي الله وي زه پويګم کنه الله وي زه پويګم چې الله پويګي نو د پوي ذات خبره منل پکار دي ها یا رب صلی الله پويګي کنه نو اور پسې الله تعالی دا ذکر کوي و ان اردتم استبدال الزوج مکان الزوج یو سړی دی اغا یو بیبی یوې خلې ته طلاق ورکړي او د هغه په ځای بل سره نکاح کوي اوس دې لګیدل دی او دیړم باندې خپل مال دولت ورکړل دی او د هغه مالک کړی دا چې دا کالستا دا کپړېستا او دا کوستا دا ایساستا ابیا لگی چه اسی خپریدین و راشد آرستی نوالا اللہ وی دا چه تاغستیش ها چه مالک کڑی دینی نو ازان لخبر دا و این لارد تو مستبدال زوجین او که ارادل ری داسو دا بدلولو دیوی زنانا بی بی مکان زوجین پزاید بلی زنانا بلی خزی مارچه تی مراد نده گواره از اینه چه زین که دیده راشی مراد تی نداده چی اویل طلاق ورکه او بلی سر نکاه که او پا دنگ دوران که و آتی تم مهداون ناکن تارن او ورکڑه داسو یو داغی تا دیر مال مهار که دوله دیر مال ورکڑه نو فلا تا خوزو منو شیعا نو ما اخلای داغینا ایس شیع مالی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سختی سر من کولا د زیات مہر مقرر رولونا یو زنانا رالا بیا امیر المومنین اللہ تعالیٰ ویچی دیر والا مکار کڑی دیر والا مکار کڑی نمائی لئی دے اللہ جادت ورکیتی من کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ما شاء اللہ زنانا امی چکم نے دو عمر نا پا قرآن مانی خیب ہوئی گی دیتا ہوئی دلو یو خلقو سینا دلو یو خلقو ذہن اوسا تپسا پوئی گی لیکن تا خسنی دی ویلی تا چکم یو سویلی دی ما آتا کالا ٹوکڑی خوڑی تپسا پوئی گی آغا سوئی ما شاء اللہ بل روایت کے رازی چاپ ممبر اولار دے خطبہ وی دیر آرالے زنانا و تویخا اللہ والا ورکی توشی نا وی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سرخ کدا که وی یا اللہ دو عمر نتو خلق پا قرآن خب پیگی پا دی اگا وڑو کیشا پا دی داغی حیثیت نورم لوش ما شا اللہ اللہ دی منکی دا صفات پیدا گی اللہ دی اللہ اللہ وی نو بیاسو گوی فلا تا خوزو منو شیعا بس ماخلی داینا ایسیز یو جوڑا یو پیزار تی واپس وانلی استا مخ که داو آوریدل چه اللہ آیاتینا بی فاحشت مبینا یرا یو آپشن خوشتی پکی چه کدی یو غلط کار کردی نو بیا اغسطه شی نو سراش تولا ستومتو گورا اللہ وی دا کارو نکی حال دی خود آغا دروازه اولی دا خود تیو سی کم دی دا خپل ذاتی مفادادو دا پار استعمالی نتا دی بند کلا که دا شیخونیش دی کنا اتا خودونو آیا تاسو اخلی اغیل را بوتانن پا تومت پا دروغا و اسم مبین او پا گناه کار سراخ کار گناه باوکی چرا دروغ و طور پی اولگی دلو ظلم باوکی و کئی با تا خوزونو او سرنگی با اخلی تاسو و غیلر و کد افضا بازو کم الى بازین او حال دا چه یکینا نرسید لیدی بازیست تاسو بازو تا و اخذن من کم میساکن غلیزا سمال چه تاو در نکاو که دا جوند و سرطی رو نو آغا مال سجلو چه اس لگی او بلا کوینو دی دی غریبی نغار ساخلی یا ترو تا چی دی ودر دا کم جون تیر که پوش وی کنه وکد افزا بازو کم الى بازن بلا و اخذن من کم میساکن غلیزا او اغسط دا غید تاسو ناواد سختا سمال چی نکا تر دا که دنو ویدی دنو چی دا پلانه ای دا پلانی لور دا یه دویلی نو دا وعده سخت در ناغذ دیده پا ایواز دا دمر مال دا دمر روپو مار پا نکاح شرعی محمدی سرا سمال چه دال پاس ویلی که دل تا پی ویلی نو چه آو دا وعده چه در ناغذ دیده سنگ با تا پا دیبانی غلقی یو سنگ بیت ناغذ و اخذنا منکم میساکن غلیزا او اغسطی دا دتا سنا و دا سختا اللہ دی منکتا دا قرآن او سنت په احکام پورا پورا د عمل توفیق راکی او دا مونږ چې سوایو ساورو الله رب العزت زموږ زندگی او ژوند کرا ولی الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا او نکاح مکوئی ما داغ سرا نکاح آباؤکم چی پا نکاح کڑی وی پلاران استاسو من النساء اید زنانونا الا ما قد صلب الا ود آغینا چی اکینانا مخی دیر شوی دی إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَكِنَنَا دَا كَار دِي غَلَطُ يَكِنَنَا دَا كَار دِي بِحَيَائِي وَمَقْتَى أَوْ دُو غُصِيدَ اللَّهَ تَعْلَى وَسَاءَ سَبِيلَ أَوْ بَدَلَ عَرَدَ نَاكَارَ تَرِيكَدَ حرمت حرام کڑ شوی دی علیکم پتاسو باندی امہاتکم میند استاسو و بناتکم اولون استاسو و اخواتکم او خویند استاسو و عماتکم او پپوگان استاسو و خالاتکم او ماسیگانی ساسو و بنات الاخی او رویری ساسو و بنات الاختی او خرزی ساسو و امهاتو کملاتی او میند ساسو آغا اردانکم چپی درکڑی دی تاسو تا و اخواتکم او خویند استاسو من الرضا دو پیونا و امهاتو نسائکم او میندی دو بیبیان استاسو یعنی خواخیان استاسو و ربائبکم اللاتی او پرکٹی استاسو آغا فی حجورکم چیدیپا تربیتا پرورشا ستاسو کی من نسائکم اللاتی دبی بیانو ستاسو آغنا دخلتم بیننا چیتاسو داخل شویئی دا غیسرا فا ایلم تکونو دخلتم بیننا بس که چره تاسو نیه داخل شوی دا غیسرا فلا جناح علیکم بس نشته ده سگونا پا تاسو بانده و خلائلو ابنائکم او خزید دامنو ستاسو اللذین آقا کسانو من اصلابكم جديد شاگانو استاسونا وان تجمعوا او داچی یوزای والیو کئی تاسو بین الاختین پمینزا ددو خویندو کی الا ما قد سلب علاوہ داغنا چی یکینانا مخی ترشوی دی ان اللہ یکینانا اللہ تعالی کان دے غفور الرحیم بخن کون کے اور رحم کون کے فمخینو آیتنو دو سورت نساء کی اتم حکم ذکر شو او پاغی کی دا عربو دا دور دا جاہلیت دیو غلط رسم اصلاح شوالا کل جبا پی یو زائی کی یو کور کی یو کند پادی شوا نسنگا دا آغی عزیز ولی دا آغی تبر ولی دا آغی کور آغا وارسانو چی دا آغا مڑی مال بے سنگ اخپل میراسی سابون دا آسی دا آغا زنانا کندا آغا بے اخپل میراس گنا آغا بے آغا اخپل تبی تا اخپل خواقی تا نپری خدا یا بے پا زور آغی بانی نکاح پا اخپل تڑا یا دا اخپل تبی مطابق چه سوک بے غختل نو آغی سن بے والا نکاح تڑا تا دیده پارا چه دیده آغا کم مال دے کم دولت دے چه آغا دا دی کورنا بل پلا منتقل نشی نو اللہ تبارک و تعالی و فرمائل چه تاسو زنانا پا زور زبردستی بانی پا میراث کے ماخ لئی زکا زنانا چه دا نو آغا میراث نشی که دے مال میراث که دے شی دا مال او دولت نده بلکه دا یو انسان دے اپا یو انسانی معاشره که داغی او خپل مقام دے داغی دا استوگن اس خپل حقوق دے داغی با خیال ساده لشی داغی با لحاظ ساده لشی ورپسې الله تبارک و تعالی داو فرمایل کجره تاسو اراده لري چې یو زنانه پرېږدئ او د هغې په ځای باندې بلې سره نکاح کوي او دا چې کومه پرېږدئ هغې له مو ډېر مال دولت ورکړئ نو فلا تأخذوا منه شیئا د هغې نه څه شی اخلئ مه چه او لگه یو داغی ناس شه و اخلی یاد ناغار سه ترلاسه که یو اغد اغا سه پریگ دهی او بیاواش دادر لما در کدی دیو تزان لهو کتا چه اغد مالکه کدی دیو اغیل دیو ور کدی دیو اغا سی زونا او دادیو تا ویلی جه داستا شو نو بیا داغی ناغستل ناروا دی حرام دی لکه څنګه یو حدیث کې جرازی نبی علیہ السلام فرمایي چې چا دا چا ته یو شی وروبخه هغه ورکا غلا او هغه دغه مالک او بیا یې نه واپس اخلي نو دا سیدا لکه سپې چې دینو هغه خپل غردولی بیا خوري دا شی دی نو الله او هغه درنه سخت وعده اخلي